منظم سلطنتوں والے لوگ بھی ذہانت میں نہیں. جو ذہانت اور جو قوت حافظہ اور جو فہم اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا وہ نہیں تھا کسی اور قوم کے. بعد میں یہ غزل میں آتے آتے اب وہ عرب جو ہیں وہ بھی بالکل ہی رہ گئے. 1400 سال کی تنزل کے بعد یہ حالت پیدا ہوئی ہے. ورنہ اس دور کے جو عرب تھے اور وہ برابر کئی صدیوں تک ایسے جاتے رہے, آج ترقی کی طرف ہی گئے. تو بہرحال یہ زبان اس زبان کو اس لیے اختیار کیا گیا کہ یہ کمال درجی کی زبان ہے. اور طبرانی شریف اور دوسری احادیث کے اندر جو حضور کا یہ فرمان ہے کہ بھائی تم یہ قرآن سے مجھ سے بھی محبت کرو, کیونکہ عربوں سے محبت کرو, کیونکہ قرآن بھی عربی زبان میں ہے اور میں بھی عربی ہوں اور جنت والوں کی زبان بھی عربی ہوگی. جنت میں جو لوگ جائیں گے خود بخود ہی عربی زبان بولیں, بغیر سکھلائے ہوئے ہر ایک کی زبان پر عربی جاری ہوگی. یہ جنت کی زبان ہے, حضور کا فرمان ہے. اور اسی زبان کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے تاکہ تم سمجھ لو. تو اس دور کے لوگوں کا سمجھنا ضروری تھا, کیونکہ ان کے ذریعے اللہ نے آگے دنیا کو یہ بات سمجھائی. قریش اور عربوں کی سعادت تھی کہ اللہ کا نبی آخری ان میں پیدا ہوا, کتاب آئی اور ان کو سمجھا کر بات آگے اور دنیا کے اندر پیش کیا گیا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ, رسول تمہارا معلم ہوگا, تم لوگوں کے معلم بنو گے آگے چل. اس لیے دوسری زبان کو نہیں اختیار کیا گیا کہ تاکہ تمہیں سمجھ میں کوئی دقت پیدا ہو. تمہاری زبان مادری زبان جو ہے اسی کو اختیار کیا گیا ہے تاکہ تم خوب سمجھ لو, کیونکہ آگے تم نے اس کو پڑھانا ہے, لوگوں کو سکھلانا ہے. اور یہ بہت بلند مرتبہ کتاب ہے. بے شک یہ قرآن ام الکتاب لوح محفوظ میں ہمارے پاس بہت برتر اور حکیم مستحکم ہے, یا حکمت والی, حکیم کے دونوں معنی ہوتے ہیں, مضبوط اور مستحکم ہے. اور یہ محفوظ ہے کیونکہ لوح محفوظ میں تمام چیزیں درج ہیں, تو اللہ کا یہ کلام بھی وہاں درج اور محفوظ ہے یہ. اور یہ بڑی حیثیت رکھنے والی کتاب ہے. آگے اللہ تعالی نے نافرمان لوگوں کو تنبیہ کی ہے, وہ مخالفت کرتے ہیں, قرآن کو وہی الہی نہیں مانتے, نبی کی رسالت میں شک کرتے ہیں, توحید کا انکار کرتے ہیں. تو انکار کرنے والے لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے, افنضرب عنکم الذکرا, کیا ہم پہلو تہی کریں گے تمہیں نصیحت کرنے سے, اس لیے کہ تم اسراف کرنے والے ہو, اس سبب سے کہ تم مانتے نہیں, تو کیا ہم حکم بھیجنا موقوف کر دیں گے اور نصیحت کرنی موقوف کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا, نصیحت ضرور کریں گے. اس کے اندر اللہ نے مصلحت رکھی ہے کہ نصیحت ہر حال میں کی جائے گی. اللہ کی حکمت اور رحمت کا تقاضا یہ ہے, باوجود نافرمانوں کی زیادتیوں اور شرارتوں کے اور انکار کے, قرآن کا اتارنا اور نصیحت کا بھیجنا موقوف نہیں کیا گیا, بند نہیں کیا گیا. اور اس کے اندر اللہ نے یہ حکمت رکھی ہے, کیونکہ اکثر لوگ اگر نافرمانی کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں, تو بعض سعید روحیں بھی ہوتی ہیں, وہ اس کو تسلیم بھی کرتی ہیں اور فائدہ بھی اس سے اٹھاتی ہیں. اس واسطے نصیحت کو موقوف نہیں کیا جاتا کہ اکثریت جو ہے وہ نافرمان ہے یا انکار کر رہی, بعض اچھے لوگ بھی آتے ہیں. اور علاوہ اس کے خدا کی حکمت ایسی ہے, اس کا تقاضا ہے کہ اتمام حجت کر دیا جائے, وہی نازل کی جائے, نصیحت کی بات سمجھا دی جائے, رسولوں کو بھیج کر پیغام کو واضح کر دیا جائے, تاکہ کوئی کل یہ الزام نہ رکھے کہ ہم کو سمجھایا نہیں گیا. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر, کل کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہمارے پاس تو جی کوئی آیا نہیں ہے ڈرانے والا نہ خوشخبری دینے والا. فقط جاکم بشیر و نذیر, بشیر بھی آگے ہے نذیر بھی آگے ہے, بات سمجھا دی گئی. اللہ نے اتمام حجت کی خاطر موقوف نہیں کیا, چاہے انکار کرنے والوں نے کتنی شرارتیں کی, زیادتیں کی, نصیحت کی بات برابر جاری رکھی گئی. اور آگے تسلی کا مضمون, کم ارسلنا من نبی فی الاول, آپ گھبرائیں نہیں, پہلے بھی ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے رسول نبی بھیجے ہیں, جو بھی نبی آتا رہا ہے لوگوں کے پاس وہ ٹھٹھا کرتے تھے. اگر آج مجنون دیوانہ شاعر اور طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں اور ٹھٹھا تمسخر کرتے تو پہلے نبیوں کے ساتھ بھی یہ بات کی گئی, یہ تسلی دلائی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے ماننے والے, اس سے نہیں گھبرانا چاہیے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمن میں آپ کے پیروکاروں اور اسلام کی اور دین کی تبلیغ کرنے والوں کو کہ وہ ٹھٹھے تمسخر سے نہ گھبرائیں, بالکل کوئی بھی ٹھٹھا تمسخر کرے وہ اپنے کام کو برابر جاری رکھیں. یہی فرمایا گیا ہے, پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ٹھٹھا کیا گیا تمسخر, باقی تنبیہ بھی کر دی گئی, یہ بھی نہ سمجھے ہم گرفت بھی کر سکتے. ان کی کیا پوزیشن ہے مکے والے اور عرب والے, نہ مال میں نہ دولت میں نہ سلطنت میں نہ سرمایہ میں نہ جسمانی قوت میں پہلے لوگوں سے زیادہ نہیں, بلکہ ان کے مقابلے میں فرمایا عشر عشیر تک بھی ان کو نصیب نہیں, سواں حصہ بھی جو پہلی قوموں کو ہم نے دیا تھا اس کا سواں حصہ بھی ان کو نہیں, نہ طاقت نہ قوت نہ سرمایہ نہ اقتدار کوئی چیز, یہ کس بنا پر مغرور ہو رہے ہیں؟ ہم نے بڑی بڑی طاقتوروں کو تباہ کیا برباد کیا, جب وہ حد سے بڑھ گئے تجاوز کی ظلم و زیادتیاں کی, یعنی اصرار کیا کفر اور شرک پر, بات نہ مانی کسی طرح, فاہلکنا شدہ منو, ہم نے ہلاک کیے ان سے زیادہ زور والے زیادہ پکڑ والے جن کی گرفت زیادہ تھی. اور فرمایا پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں, عبرت ناک واقعات موجود ہیں, جستہ جستہ قرآن کریم میں ان کے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں تاکہ آنے والے لوگ, نزول قرآن کے دور کے لوگ اور آنے والے لوگ عبرت پکڑے, ان سے ان کا کیا اثر ہوا, بڑے بڑے سخت کافروں نافرمانوں کا ہم ان کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں. خدا جب چاہے گا گرفت بھی کرے گا, یہ مغرور بھی نہ ہو, تنبیہ بھی کی گئی ہے ساتھ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی صحیح معین برحمتی آخر. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اور اگر آپ ان سے سوال کریں کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو تو البتہ ضرور کہیں گے یہ لوگ کہ پیدا کیا ہے ان کو زبردست اور علم والے پروردگار نے، وہ جس نے بنائی ہے تمہارے لیے زمین گہوارہ اور رکھ دیا ہے تمہارے لیے اس زمین کے اندر رکھ دیے ہیں راستے تاکہ تم راہ پاؤ، اور وہ جس نے اتارا ہے آسمان کی طرف سے پانی ایک خاص اندازے کے ساتھ، پس زندہ کیا اس کے ساتھ ہم نے مردہ دیش کو مردہ شہر کو، اسی طریقے سے تم نکالے جاؤ گے، اور وہ ذات جس نے پیدا کیے ہیں جوڑے سب قسم کے اور بنائی ہیں تمہارے لیے کشتیوں سے اور مویشیوں سے وہ جن پر تم سواری کرتے ہو تاکہ تم برابر ہو کر بیٹھو اس کی پشت پر، اور پھر تم یاد کرو اپنے پروردگار کی نعمت کو جب تم بیٹھ جاتے ہو اس پر، اور کہو تم پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کر دیا ہمارے لیے اس کو، اور نہیں تھے ہم اس کو اپنے قابو میں رکھنے والے، اور بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف البتہ لوٹ کر جانے والے. قرآن کریم کی برتری اور عظمت اور اس کا وحی الہی ہونا، کتاب مبین ہونا، اور پھر عربی زبان کے اندر ہونا، پھر اس کا لوح محفوظ کے اندر اللہ کے نزدیک محفوظ ہونا، یہ قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کو بیان کرنے کے بعد نصیحت کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ شرارت کرتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں ان کی شرارتوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نصیحت کو موقوف نہیں کریں گے، اس کو برابر ہم اتارتے رہیں گے اور نصیحت کی بات کو پورا کرتے رہیں گے تاکہ عذر نہ رہے کسی کے لیے اور موقع نہ رہے کہ ہمیں نصیحت نہیں کی گئی اور نہیں سمجھایا گیا. اور شرارتیوں کے ساتھ ساتھ بعض لوگ فطرتاً سلیم بھی ہوتے ہیں، وہ اس نصیحت کو قبول کریں گے. بہرحال نصیحت کو روکا نہیں جائے گا، اور تسلی دلائی کہ پہلے قوموں میں بھی اللہ نے رسولوں کو بھیجا، اکثر و بیشتر یہی کچھ رہا ہے کہ اکثر نافرمان اور نا انجار کافر اور مشرک لوگ اللہ کے نبیوں کے ساتھ ٹھٹھا کرتے رہے ہیں، تمسخر اڑاتے رہے ہیں، اور پھر اللہ کی گرفت میں بھی آئے ہیں. موجودہ دور کے کافروں سے پہلے جو زیادہ گرفت اور پکڑ والے، جسمانی اعتبار سے زیادہ قوت اور پاور والے لوگ تھے، مال و دولت جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ تھے، اللہ نے ان کو بھی گرفت میں لیا اور ہلاک کیا، جن کی کہانیاں اور مثالیں تاریخ کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بعض کے واقعات قرآن کریم کے اندر بھی ذکر کیے ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی دی ہے کہ نافرمان لوگوں کی باتوں سے آپ زیادہ متاثر نہ ہوں، اپنا کام آپ جاری رکھیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے کچھ یہ اپنی قدرت کے دلائل بیان فرمائے. پہلے یہ انعامات اور قدرت کے دلائل ان کو بیان کیا ہے، پھر بعد میں اگلی آیتوں کے اندر شرک کا ابطال کیا ہے اور شرک کی مختلف قسموں کا رد کیا اللہ تعالیٰ نے. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت کے دلائل ذکر کیے ہیں کہ جن کو پیش نظر رکھ کر